Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövésze 3-tól 5-ig, itt a Rádió Cafén. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, én Puzsér Róbert vagyok, és szellemi pallosom a mai adásban Fuchs Péter kollégám és barátom lesz. 0629986986 az SMS számunk, amelyen hívhattok minket, és amelyen rácsatlakozhattok mai témánkra, és amelyen kiegészíthetitek, saját véleményetekkel árnyalhatjátok, orientálhatjátok mindazt, ami a mai adásban felmerül a korosztályos vígjátékokkal, vagy korhatáros vígjátékokkal kapcsolatban. Hát vagy ilyen fütyülős vígjáték, amelyik sok fütyülés lehet. Amik olyan vígjátékok, hogy hát a gyerekeinket nem biztos, hogy szívesen ültetjük le elé, feltéve, hogy még nem töltötték be a 18-at, de legalább a 16-ot, de 14-et biztos. Hát amikor egy kopasz ember magáévá tesz egy szamarat, az tényleg megállíthat valakit a fejlődésben. Igen, igen, és vannak olyanok, akik alapból megálltak a fejlődésben, mint például Kevin Smith, és az ilyenek nagy előszeretettel rántanak magukkal tömegeket a senki földjére. Hát körülbelül ennek a jegyében született meg a Shop Stop 2 című film, ami mintegy 12 évvel az első részt követően, 12 évvel a hősök első részben előadott csetlés botlását követően mutatja meg azt, hogy hova jutottak, mit értek el, és mennyi mindent nem, főleg mit, hát, nem, igen, értem, mit nem értek el. Pont ugyanott tartanak. Csak kigyulladt a bolt, igen. Igen, igen, tehát eltelhetett volna 12 óra, 12 hét, 12 hónap, vagy 12 év azóta, mert hogy semmi nem történt velük gyakorlatilag, mert hogy az ő sorsuk nem tartalmazza a lehetőségét annak a dinamikának, annak a változásnak, amely az emberek többségére azért jellemző, mivel hogy hiányzik belőlük alapvetően az ambíció, tehát az emberek többsége szeretne eljutni A pontból B pontra, de ez Dante-ra, Renderre, J-re, Néma Bobra egyáltalán nem jellemző. Most szerintem ezt a filmet nagyon-nagyon nehéz megérteni az első ismerete nélkül. Tehát akinek nem jött be az eredeti első 12 évvel az előtti kultfilm, annak hát szóval nincs összefoglaló a második részben, és a második rész tele van olyan utalásokkal, amelyek a első részből értelmezhetőek. Tehát nem csak az, amikor bele a koporsójába, hanem mondjuk az, hogy beteszi a kávéfőzőt a film elején, azok ilyen emblematikus jelenetek voltak az első részben, és ott nagyon megvolt a helyük. A másodikban már csak az érti, aki mondjuk megnézte az előtt ötször az első részt, mert annyira imádja. Az első rész még fekete-fehérben forgott. Azt nem tudom pontosan, miért volt fekete-fehér, de ami biztos, hogy nagyon, nagyon olcsó film volt. Tehát a Kevin Smithnek, aki akkor egy ismeretlen rendező volt szinte, az egy nagyon olcsó, tulajdonképpen hát amatőr filmje volt, amatőr színészekkel, beleértve önmagát is, és ugye az elmaradhatatlan párosból Néma Bob, és a másik meg Jay, aki egy olyan karakter amúgy, aki magát adja. Tehát, hogy ő nem színész, hanem ő az. Tehát ő Jay. Nem így hívják egyébként eredetileg, de hogy ő egy ilyen, hát a Kevin Smith egy rehabban ismerkedett össze vele, egy drogdealer volt, aki nem nagyon ért máshoz, és akkor mondta, hogy akkor gyere, és akkor a filmben legyünk ott. És akkor ott lettek, és kialakult ez a két karakter. Nyilván Néma Bob sem véletlenül Néma Bob, hiszen Kevin Smith sem egy színész, hiszen ő egy írórendező. Igen. És talán azért Bob azért Néma, mert addig jó színész, amíg nem szólal meg. Tehát nyilván nincs semmi szüksége arra, hogy ő legyen az egyetlen hiteltelen karakter abban a bizonyos filmben, ezért aztán nem írt magának szöveget, hanem csak ott van mindig. Igen, és hát a viszonya is az egész film cselekményéhez vicces, mert igazából semmit nem ad hozzá, csak egy ilyen humorellem, amire néha így kiváltunk, hogyha épp leült a cselekmény. Meg arról is szó van, hogy a Jason Mewes, aki a Jay-t játsza, ő mindig a Kevin Smith-hez, a Néma Bobhoz képest vicces. Tehát oda raksz mellé valakit, aki nagyon nem olyan, igen. Meg hát ez, hogy mondjam, annyira adja ez a két karakter. Tehát ilyen pervers tanispán. Meg a Terence Hill, meg a Bud Spencer, ugyanez a... Tehát ez... Tehát azok sokkal aktívabb szereplők voltak, mint ők valaha. De na jó, de a kis mitugrász, meg a nagy behemót nyugodt karakter. Tehát ez azért adja. Tehát ez egy toposz, ami itt is visszaköszön. Azt szoktam mondani, hogy a Néma Bob az azért fontos karakter, mert hát ő a mindentudó rendező. Ha emlékszel a Dogmában például az angyalokat, ő dobja ki a vonatból, mert hogy ő megteheti, hát ő még Isten fölött is van, hiszen ő a rendező. Na most ilyen durva beavatkozást a többi filmben nem csinál, csak úgy van. Mert hogy ők vannak, és ott lógnak a bolt, vagy éppen gyorsétterem előtt. Ami hát egyébként nagyon fontos szerep, tehát így fontos szerepük van a filmben, de ha nem lennének ott, akkor nem tűnne fel, bár sokkal kevesebb volna a hangulat. Hát Jay-nek a kis kalandozása a homoerotika irányába, az tovább folytatódik a Shop Stop 2-ben, ugye? Jay, ez állandó téma nála. Igen, Jay az, aki már a kezdetén is eléggé félreérthetetlen jelét adja annak, hogy hát a hasonló neműek irányába orientálódik, bár következetesen himsoviniszta, és minden himsoviniszta poénnak a forrása. Ennek ellenére hát néha eltéveszti, hogy hogyan is kell a nemi szervhez nyúlni megfelelő módon, úgyhogy én is élvezzem meg az illető is. Ugye a Dogmában derül ki többek között, hogy mondja neki a egyik angyal, mert nem emlékszem pontosan kicsoda, hogy meg kell bizonyítsa, hogy ő egy angyal, mondja olyat, amit senki nem tud. Hát, hogy te önkielégítesz a legtöbbet a világon. Ezt mindenki tudja, mondja olyat, amit más nem tud. Hát, hogy Bobra gondolsz közben. Tehát, hogy ilyen apró jelekből kiderül, hogy azért neki mi a orientálás. Most a Shop Stop 2-ben már elég, már meglehetősen transvestitára veszi, igen, a figurát. Igen. Tehát itt a coming out az már az utca népének szól. Igen. Tehát itt már nem csinálunk titkot ebből a dologból. Ennek ellenére a legkeményebben himsoviniszta figura még mindig. Tehát még mindig a legagresszívebb abban buzisz, hogyha arról van szó, igen. Tehát így problémát nem csinál magának ebből, mert még mindig őrzi a himsovinizmusnak ezt az elhárító mechanizmusát, miközben fél óránként föl-föl bugyog a tudattalannyából a homoszexualitásának a félreérthetetlen jelek sorozata. Na most a másik, ami még összeköti a filmeket rajtuk kívül, meg hát ugye egy második rész, az a Kevin Smith-nek a univerzuma. Ha valaki látta a Dogmát, akkor föltűnhet, hogy az a gyorsételem, amiben a Shop Stop 2-ben dolgozik ez a két szerencsétlen, az a Dogmában kerül elő először. Ez a Moody's, ha jól emlékszem, ez a neve, aranyborjú étterem. Ugye a Dogmában az a szerepe, hogy az aranyborjút imádók, a pogányok, igen. Ugye eredeti Bibliából, hát, és akkor azokat lemészárolják az angyalok. Igen, ami... ez egy Globkrit gesztus egyébként, igen. Akik elhagyták az úr imádatát, azok a gyors étteremben tömik, igen, a fejüket. Igen, és ugyanolyan aranyborjút öntenek, igen. Mint amit a Áron öntetett, amikor Mózes épp fönn volt a hegyen. Igen. Tehát ez egy nagyon tiszta ügy. Csak itt egy kicsit más szerepe van, azt még fontos hozzátenni, hogy a eredeti Dogmában van ugye egy ilyen játszótér, ami ugye minden McDonald's előtt szokott lenni ilyen játszótér, ahol a gyerekek játszhatnak. Az eredeti Dogmában úgy van képítve a csúszda, hogy egy ilyen darálóba esnek bele a gyerekek, és mindenképp meghalnak, itt azért ezt kihagyták. A film az végtelenül szórakoztató, rettegtem, cidriztem a Shop Stop 2-től, mielőtt megnéztem volna, mert főleg a Kevin Smith-nek a minden idők talán egyik leglátványosabb és legfelháborítóbb kisiklása nyomán, ami ugye az Apja lánya című borzadályos szemét volt, amit ez a Kevin Smith ez önmagához és a rajongóihoz egyaránt méltatlanul előállított. Ben Affleckkel, talán a legjobb fegyvertársat találta meg ehhez. Nem, ő állandó fegyvertársa, tehát ember is szerepel. Igen, 4 másodpercre. 4 másodperc. Igen, ott meg egy egész. Egyébként a Ben Affleck részvételének a mértéke az a Kevin Smith filmek nyálasságának a fokmérője egyébként. Nem, mert a Dogmában is ő az egyik angyal, és ott nagyon sül le. De a Képtelen képregényben is ő az egyik főszereplő. Ez elég nyálas is egyébként. Közelít, de abban legalább van. Abban legalább vannak. Na, a Shop Stop itt visszatér a Kevin Smith a gyökerekhez, és a szó szoros és átvitt értelmében is visszatér a gyökerekhez. Igen. ezt szeretjük benne, ezért szeretjük, és ehhezért jól. És ezt kéne csinálnia, és nem kéne nyálaskodnia, és nem kéne Hollywoodnak benyalnia, és nem kéne a hollywoodi filmakadémia kedvében járni, az aranyszobrocskáért kanosszát járnia, mert semmi szükségünk nincs nekünk ehhez, csak lerombolja a fejünkben azt az igen magasra állított bálványt, amely Kevin Smith képmása. És ami a Shopstopernek köszönhető egyébként. Egyértelműen, és mi nagyon, és egyébként egy folyamatosan zuhanó színvonalat sikerült megállítani a Shopstop 2-vel. Mondom, nagyon tartottam attól, hogy a Shopstop 2 méltatlan lesz, és lerombolja ezt a brendet is, végső gyalázatosságként, és erre nem került sor. Tehát megnéztem, és valóban kiváló film, újabb kultfilm született, és hát élmény volt végignézni, most láttam harmadszor, és élmény újra meg újra végignézni. A meggyőződésem, hogy a Randall Graves az Kevin Smith legjobb karaktere. Igen, akit ezt valaha... akartam én is mondani, nélkül ez a film nem működik. Semmi. Már az első sem, nem létezik, de hát ez maga végképp. Kevin Smith nem létezne Randall Graves nélkül. Nagyon nagy kérdés, hogy Kevin Smith hozta létre Randall Graves-t, vagy Randall Graves hozta létre Kevin Smith-t. Tehát nincs benne a nevekben, ő ugye a TK-s volt az első részben. Ő Dantének a haverja. Luciferje egyébként. Minden idők leggátlástalanabb, legszemérmetlenebb, legzabolátlanabb karaktere. Egy olyan játékos, aki nem ismer szabályokat, és minden szabályt szabálynak fittyet hány. Az az igazság, hogy mondom, nagyon nagy kérdés, hogy Randall hozta létre az író-rendező Kevin Smith-t, vagy viszont. Igen. Az az igazság, hogy Randall indította el ezen az úton Kevin Smith-t, és Kevin Smith most végül, hát most 4 évvel ezelőtt 2006-ban, amikor a Shopstop 2 című film készült, megtért Randallnek az emlékéhez és az eszményéhez. Te még szűz vagy, mi? Tudod, hogy van barátnőm Randall. Na ja, és mi is a neve? Myra Hotchkiss. Ezt csak kitaláltad. Ilyen név szerintem nincs is. Nem. Na jó, mindegy. És te azzal a csajjal már lefeküdtél? Ez szerintem magánügy Randall. Hagyjál már! Én folyamatosan a csajaimról ugatok neked. Még azt is hagytam, hogy megszagold az ujjam, miután megcsináltam azt a kis csajt az irodában, nem igaz? Mondjuk úgy, hogy belenyomtad az orromba. Lehet, hogy annyira nem is csípázod a p***cit, és a farokra indulsz be? Nem, a p***cit szeretem. Akkor? Mára szétdobta már magát előtted, vagy sem? Hát, nem mintha közöd lenne hozzá, de nem teheti. Miért? Ha? Az istenedet már, próbálj már egy kicsit bízni bennem. Mert ha Dante elmegy, csak te lehetsz az új barátom. Egy fenét. Miért? Szerinted ki mással lóghatnék? Csak ketten leszünk itt, öcsi. Úgyhogy ne sunyog nekem, hanem mondd meg a frankót. Bíz bennem, és halljam a sztorit. Miért nem dugtad még meg Myrát? Azt Párna Naci miatt nem lehet. Az meg mi a faszom? Párna Naci egy kobold, aki a punciában lakik. A Párna Naci punci kobold. Ja. Tudtad, hogy vannak szülők, akik egy koboldot tesznek a fiatal lányok punciába, és így gátolják a házasság előtti szexet? Persze. Hát Myrát Párna Nacinak hívják, és bár eléggé szeretne már lefeküdni velem, Myra szerint, ha beraknám az ízémet, Párna Naci leharapná. Szóval várnunk kell, amíg Párna Naci vizeletként távozik Myra testéből a 21. szülinapján. Ezt Myra mondta neked? A szerelmes párok megbeszélik egymással a szexuális dolgaikat. Te is tudnád, ha lenne barátnőd. És legalább csókolóztatok már? Azt meg vadállaturaság miatt nem nagyon lehet. Mert ő meg a szájkoboldja, mi? Csajok. Csodálatos ez az aláfestő zene, amit hallott a közben. Tehát itt ugye valami hihetetlen, valami kísérteties dolog történik Randall-el. Randall egy intergalaktikus utazást él át, amikor ezeknek az információknak a birtokába jut, valóban nem hisz a saját fülének is, úgy érzi magát, mint réges-rége egy messzi-messzi galaxisban. Egyébként a Kevin Smith-nek a filmjei azok mind a Star Wars imádatának a gesztus, tehát szinte mindegyik filmje tartalmaz valamilyen Star Wars kult elemet. Hát a Shop Show ugye ebben a győztes, mert ott ugye Mark Hamill figurája előkerül. A Jay és Néma Bob visszavág, ahol a végén. Abban van a végén Mark Hamill. Igen, összekeverem. Minden esetre, ami a hihetetlen, hogy hogyan képes egy generáció jelentéktelen és érdektelen életének, látszólag jelentéktelen és érdektelen életének egy ekkora demonstratív emlékművet állítani egy rendező. Tehát, hogy olyan módon vannak kezelve ezeknek az embereknek az életében történő látszólag jelentéktelen események, mint amelyek meghatározóak, mint amelyeknek több számos generációra kiható következményei lennének, vagy lehetnének. Ha egyik SMS író egy kicsit megszólt minket, hogy az a punkság, ami megvolt még a eredeti Shopstopba, az már hiányzik a kettőből. Én ebben egyébként egyetértek, de nem feltétlenül tartom nagyon nagy bajnak. Én azt gondolom, hogy a egy az egy nagyon friss és egy generáció életét nagyon bemutató film volt. A kettő meg ennek egy ilyen utánérzése, nagyon jó utánérzése, de a Kevin Smith ma már nem tudná megcsinálni a Shopstop 1-et. Tehát nem tudna visszalépni oda, ahol ő volt a Shopstop 1-jel, de tud neki egy folytatást csinálni. Nem lesz punk, egyáltalán nem lesz annyira punk, hanem inkább a következő generációnak szól oda, de nagyon. Tehát ez a srác, aki előbb itt a koboldos sztorit előadta, ő a következő generáció, ez egy tökéletes párbeszédben, benne is van a filmben, amikor a Transformers gyűrűk ura, majd a Csillagok háborújának egy ilyen egymáshoz való feszültsége előkerül, az egy gyönyörű párbeszéd egyébként, ott ez kiderül, tehát, hogy ő annak a generációnak a punkja, és ő már megöregedett, és tök jól csinálja, amit csinál, de már az a punk nem fog többet visszatérni. Azt kérdezi az SMS író, valamelyik rész a Talking Heads egyik világmegváltó zenéjével indul, nem ez? Köszi, ez mehetne minden nap a rádiótokban, írja nekünk Bence. Hát igen, a Talking Heads az nekem nagyon nagy kedvencem, és nagyon való ebbe a filmbe. A Kevin Smith egy még ezt megelőző generáció előtt tisztelek, bár ő egy idősebb csávó azért. Azt gondolom, hogy ő neki a gyerekkorában ez már vastagon benne lehet. Ő egy ilyen határeset. De gyerekként hallhatta ezt a számot, amikor ez a szám friss volt. Minden esetre a Talking Heads-nek az egész világa az annyira ez a nagyvárosi, exaltált, neurotikus, idegbeteg, jövőtlen, önmagával bármit kezdeni képtelen, elveszett generációnak szól, pont úgy, mint a Shop-Stop világa. De ez egy tisztelgés egy nem létező generáció előtt, ami úgy fog elmúlni, mintha el se jött volna, és megbékél ezzel a tudattal. És még hozzá kell tennem ez a számhoz, hogy a filmnek a zenéje nagyon fontos, és amit mondanak benne, tehát ami nincs lefordítva a magyar szinkronban, szintén nagyon fontos. A cégnevek folyamatosan. A cég, nem csak a cégnevek, hanem az a... Tehát itt olyan, mintha egy musical lenne, a számok kiegészítik a történetet, és nem fordították le ennyit. Tehát ezzel nem tudok mit kezdeni. Igen, itt a Jackson 5 jön be a képbe, a Teardrops Keep Falling, ami Butch Cassidy, azt hiszem Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című filmből származik. Szóval itt számos filmes tisztelgés, meg egyéb ilyen szubkulturális gesztus, ami eddig az eddigi filmek esetében elsősorban a metal zene világába kalauzolt minket. Most ez értelmezhető úgy is, hogy felhigul, értelmezhető úgy is, hogy populárisabb lesz, de hát nyerünk egy tágabb perspektívát a Kevin Smithnek a zenei ízlésére is. Neked teljesen elment az efe? Miért? Most mit kell kiakadni? Mióta büntény azt mondani, hogy küszöbb majom? Nem is tudom, mondjuk amióta élünk. De miért? Mert a küszöbb majom egy asszista kifejezés a feketékre nézve. Ne szívas már! Az a nigger! Rendel! Rendel, simán lenigereztem Mr. Dante-t. Fogd be, Elias! Dehogyis, nem őt niggereztem le, csak azt mondtam, hogy a nigger rasszista szó. Ahogy a küszöbb majom is. Nem már, az nem az. Bantu, gyökér, szolga, feka, nigger, negro. Na, ezek a rasszista szavak. A küszöbb majom nem az. Én most inkább úgy teszek, mint ezt nem is hallottam volna. Elias, menj is, takaríts fel a szemetet. Te pedig ennyire vagy attól, hogy kirúgjalak. Hát, életbe! Mit csinálsz? Azt akarod, hogy kirúgjon? De csak nem értem, mióta számít a küszöbb majom rasszista szónak. Amióta 100 évvel ezelőtt elkezdték használni a rasszistát. Meg lófaszt! A nagyanyám engem is mindig így hívott kiskoromban, mert állandóan a verandán ültem és lestem a szomszédokat. Attól, hogy a nagyanyád is ezzel a szóval illette a lustaságodat, ez még rasszista kifejezésnek számít. Ez kb. Olyan, mintha büdös zsidónak hívott volna. Na, hogyan már? És a nagyanyám amúgy mélységesen tisztelte a zsidó közösséget, tudod? Figyelmeztetett is mindig régebben, hogy viselkedjek rendesen velük, vagy rámolvassák a biboldó átkot. Mi a fasz beszélsz? Most mi van? Ez is egy rasszista szó! Jaj, hogy lenne már az? De igen az! Őket sosem hívta így, csak az átkot nevezte el biboldónak, amit tök aranyos. És nem aranyos, hanem rasszista. Nem értek veled egyet, egyszerűen öreg volt. Akkoriban az emberek így beszéltek, és ettől még nem voltak rasszisták. Bár egyszer azt is mondta egy törött sörös üvegre, hogy niggerkés. Igen. Így belegondolva lehet, hogy kicsit rasszista volt. Kicsit? Na mindegy. De a küszöbb majmot még mindig nem tudom rasszistának gondolni. Figyelj, én ezt mindig a hanyag emberekre mondom, nem a hanyag feketékre. No. Szóval ilyen alapon meg tudnák menteni a küszöbb majom kifejezést? Ezen nincs mit megmenteni, Rendel. Ezt a szót azért találták ki, azért létezik, hogy egy teljes népet diszkrimináljanak vele. De ha menteni is lehetne, te akkor sem tudnád, mert nem vagy fekete. Na most hallod ezt? Azt mondod, a bőröm színe miatt nem tettek meg valamit? Te vagy a rasszista! Visszahozom a köztudatba, figyeld meg! Szevasz, mit adhatok te kis küszöbb majom? Na jó, nem úgy küszöbb majom. Ugye te is faggattad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabálj! Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az Isten itt. 37! A barátnőm 37 szopott le eddig! Hé, mai napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Néha, rábuktam néhány bránerra. Néhány! Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit persze te nem fogsz föl épésszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtted találkoztam. Szóval ne nézz úgy rám, mint a város kurvájára. Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális ember? Mert odagugolni nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú, elmentem vele, és előbb-utóbb elétérdeltem. Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el. Aztán megcsukolok, 36 srác ízét érzem magam. Megyek a suliba, remélem visszajön a józan eszem. 37. Szia, Dante! Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Fuchs Péterrel. Kaptunk egy csomó SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra, amire továbbra is biztatunk titeket, hogy írjatok nekünk. Azt írja a kedves hallgató, hétfő este Dr. Halál lesz az HBO-n. Tessék megnézni. Utóirat, szamársó, küszöbmajom, párna naci. Kaptunk még SMS-t. Amikor Jason a Zack és Miri pornót forgat című filmben játszik, ott nem Jay a neve. Hát Jason, Jay, mindig ugyanaz. De mégis tök ugyanazt játsza, egy karakteres, de nem baj. Ő nem színész, tehát ez nagyon fontos. Tehát ő nem egy színész, ő ez. Tehát a Kevin Smith úgy kaparta össze egy rehabon, ahol őt megtalálta, és náluk lakott konkrétan a Kevin Smithnél, és tehát ő konkrétan ugyanez a figura, ugyanezt adja, ugyanilyen őrült. Csak ők együtt éltek vele, aztán így bekerült a filmjébe. Azt írja a kedves hallgató, Alföldi Robi már nem vállalta a második részt. voltam kint az USA-ban, írja Zoli. A való életben is megtalálhatók ezek a karakterek. A bolt előtt üldögélnek, egész nap füveznek, el vannak magukkal. Igen. Sőt, Magyarországon, a magyar lakótelepeken is láttunk. Igen. Már hasonlóakat, úgy gondolom. Jay és Néma Bob visszavágról beszéltek? Szó sincs róla, mi a ShopStop 2-ről beszélünk. Egyébként a Jay és Néma Bob visszavág is egy jóféle dobás a Kevin Smithnek, akinek azért egyetérthetünk abban, hogy még mindig sokkal több jó dobása van, mint kevésbé. De még dobálhat párat. És nem biztos, de ilyenekből lehetőleg. Tehát ne próbáljon meg alulmúlni magát, meg ne próbáljon meg olyan lenni, mint saját magának a kópiája, ha szabad kérnünk, mert olyat láttuk, és abban nagyon rossz. A Gyűrűk Ura megkapja magáét, igen, újra meg újra. Én bevallom, hogy mindig szeretem azokat a filmeket, amik a Star Wars-t kultiválják, a Gyűrűk Urát meg a Sárga Földig lehordják, mert bár én nem tagadom, hogy a Gyűrűk Urának megvannak a maga értékei, főleg az első résznek, ahol még a gyűrűvel mahinálnak, és nem a menetelésről szól a dolog, meg a gennek és a mindenféle sárga és zöld egyéb testnedveknek a fröcsköléséről szól a dolog. A menetelés ugye a ShopStop 2-ből van, a leve kritizálja a filmet, hogy igen, csak menetelnek benne. Igen, igen. Azt írja a kedves hallgató, lehet, hogy mások már írták, de a Néma Bob klasszikusan magyaros félrefordítás, a Silent csendest jelent, igen, valóban Csendes Bob lehetne a címe. Egyébként a Másfél együttes, az tiszteleg is a Csendes Bob című számával a Kevin Smithnek a karaktere előtt, azt valóban úgy kellett volna, illett volna úgy fordítani, hogy Csendes Bob. És egyébként beszél mindegyik részben valamennyit, de igen, csak a lényeget mondja, hát ő a rendező. Igen. Mindegyik helyett ő beszél, igen, ugye, most miért a saját karaktere miért pofázza szét a filmet? Hiszen hát ő az író is. Aki akár csak egy Kevin Smith filmet látott, tudja, hogy beszél helyenként, írja nekünk Boró, és ez valóban így van. Edzés közben hallgatlak titeket, magamra ejtettem a súlyt a röhögéstől. A niggerkéses poén a Family Guy-ban is visszatér, és nem érteném meg a ShopStop 2 nélkül. És mennyi mindent nem érthetünk mi európaiak, jó a műsor, írja a Fater, és mennyi mindent nem érthetnek az amerikaiak. Igen. Egy valami biztos, hogy a ShopStop 2-nek a vége az egy kis nyálaskodásba fullad, bár egyébként a Jason Mewes, aki a Jay-t, ugye Jay-t játsza, ő reflektál is erre, de azt kell, hogy mondjam, hogy anélkül annyira veszett lenne, rendelnek, ennélkül a kis nyálaskodás nélkül a rendelnek a karaktere már-már azonosulhatatlan lenne, de a szeretetnek az a nagyon durva nyelve, amit rendel beszél, és amelyből mindannyian valamilyen módon megtanulunk érteni, valahol egy nagy tisztelgésé válik a barátság előtt. És egy nagy tisztelgésé New Jersey előtt, meg ezelőtt a generáció előtt, amelyik nem vitte semmire. Igen. Mert valami marihuána füstbe fulladt az egész életük, az egész, a minden ambíciójuk és minden életkilátásuk ennek a hősnek, Dantének, mert ugye Dante sorsa körül forog az első rész is és a második is, ez az utolsó kitörési kísérlete ebből a valamiből. Megdöbbentő módon megdicsül. Amiből valamilyen módon ki akar törni, de valahol a lelke mélyén mégsem, mert pont ez a lényeg, hogy nem kell és nincs hova kitörni, és ez szóljon ez az intelem magának Kevin Smithnek is, nem kell kitörni New Jersey-ből, nem kell Hollywoodba eljutni New Jersey-ből, meg lehet spórolni azt a repülőgéputat, és a repülőjegy árából lehet forgatni még egy kiváló filmet, egy komplett generációnak, nem pedig annak a 12 rossz ízlésű majomnak, aki Hollywoodban ül és a díjakat osztogatja. Na körülbelül ennyit hadd üzenjünk újfent Kevin Smithnek, hogy rázza meg magát és találjon magára. Ő is valószínűleg tudja, hogy melyik az a szál, amit érdemes fölvenni, és melyik az, amelyiket érdemes elengedni. Beszélgessünk egy másik filmről, miután én azt mondom a ShopStop 2-re, hogy legalább egy 8-as. Az első résszel együtt, igen. Szóval, aki nem látta az első részt, annak... Aki nem látta az első részt, ahhoz semmi közünk nincsen, és azonnal kapcsolja ki, nézze meg az első részt. Igen. Na, És most, hogy ezt tisztáztuk, beszélgessünk a Haver című filmről, ami egy képregényfilm, és egy nagy tisztágés a képregény formátum előtt. Meg egy másik generáció filmje, ezért is tartottam fontosnak, hogy legalább együtt beszéljünk róla, mert itt, szóval egy olyan, olyan az elmúlt években előre törő generációs filmnek a része, vagy mit tudom én mi ez, ahol már úgy tudnak tekinteni a szuperhősökre, hogy, hogy már végre nem veszik komolyan őket. Tehát rájöttek, hogy azok tényleg ilyen tangás férfiak, akik testezálló rucikban próbálják imitálni a repülést, és hát nézzük már meg, hogy mi van mögött, tehát miről szól ez az egész. Ebben a Haver nagyon jó. Igen, igen. Tehát visszafejteni a ezt a szuperhős kultuszt, és jól csinálni, nagyon jól csinálni. Reflektálni rajta, kicsit röhögni magunkon, kicsit röhögni ezen az egészen, és a helyére tenni a saját viszonyunkat is ez a dologhoz. Valami ilyesmiről szól, hogyha jól sejtem. Igen, én azt gondolom Haverről, hogy egy nagyon jó film, de 95%-ban a apalánya kettős viszi el. Tehát, ha ők hiányoztak volna a képregényből és így a filmből, akkor, tehát ez nem lett volna olyan nagy szám, de így tökéletes. Hát itt igazából két apa az, amelyik a filmnek a párosa, a nagy ellenségek, az egyiket a Mark Strong, a másikat a Nicolas Cage játsza. Ők a nagy ellenségek, és körülöttük különböző gyerekekből szuperhős imitátorok születnek. Akik... Nem is egyszerűen imitátorok, hanem ez jó szó az imitátor, de hogy ezek a gyerekek és a filmes bemutatások is nem létezne anélkül, hogy ne ismernék már rohadtul unattig a összes szuperhős karaktert. Tehát ők igazából nem is, nincs is kifejtve ez a rész, hogy mi harapja meg őket, amitől majd átalakulnak pók, légy, béka, denevér emberré, hanem ezt már így tudjuk, tehát ez már tiszta ügy, ők képregényboltban vásárolnak, nagyon-nagyon jól ismerik ezt a képregénykultúrát, és hát az ugye egyik legbiztosabb jelenet, hogy úgy fogja el a gonosz fiú a jó fiút, hogy ráépít erre a képregénykultúrára. Te ki vagy? A Haver. Önjelölt szuperhős. Öreg, ezt látnod kell. Mi történt? Láthatják az új internetes sztárt, a jelmezes bosszú állót. A múlt hét folyamán egy Hamilton parki lakos rögzítette, ahogy a fiatalember egymaga szállt szembe egy bandával. Hát ez durva. Köszöntöm a New York-i figyelőnézőit. Önök meddig mennének el szállásos figyelmében? Egy különös férfi volt a hét műsorainak a sztárja. Az utcai támadásban való helytállást megörökítő felvétel az internet legnézettebb klipje lett. Három s**fej! Vere egy negyediket! Saját MySpace. 38 ismerős. Haver MySpace 16 000, és a számuk csak nő. Kész őrület volt, de nagyon élveztem. Azt hiszem, láttam Mr. Haricicát. Nagyon sok kérés futott be hozzám a térdel, és foglalkozom, amit lehet. Haver. Hát, ha felismerte valaki ezt a búvárruhás keresztes vitézt. Ő is valakinek a fia, a testvére és a palszomszédja. Ki látta? Ki beszélt vele? Kinek válaszolt a MySpace? Haver Cappuccino. Kinek jutott legutóbb segítséget? Jelentkezzenek! Nagy nap ez Amerikának! Jön, Haver, igen! A képregény. Mindannyiunk kedvenc szuperhőse Haver! Igaz, Haver? Igen! Nagyon bírom Haver, de a szerkója égő, olyan benne, mint egy transvestita. Daisy Levinsky, aki, vagy Lizensky, aki úgy dönt, egy nagyon fiatal lúzer hülye gyerek, és úgy dönt, hogy egy állarcos igazságosztó szerepét fogja eljátszani, mert semmi veszteni valója nincsen. Mert alapvetően semmi nincsen, és első akció, amit végrehajt, katasztrofális sikerre. Na, azért nagyon jó ez a film, mert kvázi vígjátékként nézed, miután a vígjátéki elemek sorozatát hozza, és úgy nézed, mint egy ilyen kedves, kellemes limonádét, és olyan brutális dolgok történnek benne hirtelen, embereket olyan bestiális módon gyilkolnak meg benne. A főhősünk, akivel azonosulunk, az olyan gyötrelmes módon, olyan kinkeservesen szenved benne, hogy megkéselik, darabokra törik. Első alkalommal, amikor megpróbál megakadályozni egy rablást, kiontják a belét, és elüti egy autó, tehát, és darabokra törik. És arra számítunk, hogy egy ilyen vígjátékban olyan szimbolikus erőszak van. Nem pedig az a nagyon konkrét, az a nagyon húsbahatoló, és itt meg ezt látjuk, és ezt tapasztaljuk. Akkor egy embert beraknak egy hatalmas mikrohullámú sütőbe, ahol fát pácolnak, és bekapcsolják a mikrohullámú sütőt, annak elkezd nagyon fájni a feje, és utána szétrobban. De olyan dolgok történnek, az ember azt várna, hogy egy tini vígjátékot lát egy ilyen álarcos, igazságosztó srácról, és olyan brutális jelenetek történnek meg, amire abszolút nem számít, de már-már horrorfilmbe illő brutalitás és kegyetlenség. Ezt a filmet azért támadták az Egyesült Államokban nagyon sokan, mert egyfelől sokat káromkodnak benne, ami az amerikaiaknál már önmagában egy nagy sértés. A másik az, hogy azt állították, hogy hát dicsőíti az erőszakot. Szóval mindegyik ilyen erőszakos cselekmény ilyen nagyon-nagyon túl van hangsúlyozva. De. Mondtad ezt a mikrohullámos sütős halált, de hát például, hogy a kislány hogyan hányja kardérrel vagy pisztolyvégre a bűnözők hullámait, az is valami elképesztő. Na hát a kislány, meg az ő kiképzése, az megint egy meglehetősen figyelemre méltó szál a filmben. Apuci, félek! Bátorság, Mindy. Aranyom, nagy kislány vagy, és nincs mitől félned. Nagyon fog fájni. Jaj, gyerekem! Csak egy pillanatig fáj. A pisztolyból kilőtt golyó sebessége nagyobb, mint... 1100 km/h. 1100 km/h, tehát egy ilyen közeli lövéstől. Nagy valószínűséggel majd padlót fogsz. De nem lesz rosszabb, mintha gyomorszájon rugnának. Utálom, ha gyomorszájon rugnak. Nem lesz semmi baj, kicsi lány. Milyen volt? Nem vészes, igaz? Inkább jó buli. Most tudod, milyen érzés? Így már akkor sem félsz majd, ha megtámad egy narkós állat. Enélkül sem féltem volna. Ez a beszéd szuper. Állj fel, na gyere. Mi két lövés és megyünk haza. Még kettő? Aha. De akkor hazafelé bemegyünk bowlingozni. Megint bowlingozni akarsz? Igen. És fagyizunk utána. Aha. Rendben van. Még két puffantás, nyafogás nélkül, és nem vágsz pofákat, akkor áll az alkó kisasszony. Éljen. Csoki öntetes kelyhet fogok kérni. Jó választás, tündi-bündi. Na, kitaláltad már, hogy mit fogsz kérni szülinapodra? Kaphatok is kutyát. Szeretnél kutyát? Igen, egy kis szörgombolyagot, és egy Sasha Bratz filmsztárbabát. Á, csak szivattalak, apuci. Szóval egy Benchmade 42-es zsebkést kérek. Átok, kölyök. Te engem mindig bepalizol. Tudod mit? Na? Kapsz mindjárt kettőt, jó? Kettőt? Egy penge és még egy penge. Ilyet kapsz majd. Apuci szuperhőst farag a kislányából. Igen, itt két külön szuperhős van három, egymás mellett. Három. Igen, igen, van egy harmadik, az antihős. Igen. De ővel is tudunk furcsa módon azonosulni. Igen, itt igen. Mind a három szuperhőssel tudunk azonosulni. Mindegyik a maga értékrendjéhez lojális, és valahol mindegyiknek nagyon klasszikus képregény eszményei vannak. Azt írja a kedves hallgató, Jú. Hello, máskor zavar téged a műfajok közöttiség. Ebben a filmben nem, Robi? Nem, mert ez a film ez alapvetően nem műfajok közti. Ez a film ez nem egy képregény film, hanem egy valódi film, ami képregény... a képregény kultuszról szóló valóságos film. Tehát ez nincs képregény világba ágyazva, és olyan béna és nyomorult figurák népesítik be, amelyek szórakoztatóak, és a hősünknek, Dave-nek a csetlésbotlása egyszerűen mulattató. Aztán itt van Damon McCready és az ő lánya, és az ő világuk az már sokkal inkább emlékeztet a valóságos szuperhősök világára, de hát maga... De neki sincs speciális tulajdonsága, de maga, igazából maga egy afrikai gyerek katonához hasonlít inkább, mint egy valódi szuperhőshöz. És az is pisztolyjal hentel. A fater is pisztolyjal hentel, tehát szó sincsen arról, hogy ő a vérprofi, ő valamilyen olyan kütyüket használna, mint amilyeneket ezek a szuperhősök szoktak használni, vagy szuperképességei lennének. Itt a saját fészkébe a film a végével, amikor igen. Előkerül az a gépágyú és ilyen jetpack repülőgép. Na igen, a vége az el van cseszve a filmnek. Tehát pont ha van bája a filmnek, akkor az a Dave-nek a szerencsétlenkedése, és az, ahogyan ezt kurázsival pótolja, meg azzal a képességgel, ami a nem létező vesztenivalójából fakad. Pontosan, igen, ez a vesztenivalók, tehát neki úgyis mindegy, mert nem is érzi a fájdalmat a műtéte óta. Igen. Őt aztán verhetik, neki az a speciális képessége, hogy őt jól meg lehet verni. Igen. És az, amikor azt a háromfős bandát megfutamítja, az hősies. Igen. És az a saját karakteréből szervesen következik, és amikor azt néztem tátott szájjal, akkor azt éreztem, hogy igen, mert hogy mindig azokhoz a szuperhősökhöz szoktunk, akik érinthetetlenek, és csak valami másik hatalmas szuperhős képes őket legyőzni, és különben meg az ilyen senkiházi utcai gengszereket, azokat félkézzel nyomják le. És itt van egy, akit széjjel csépelnek, de nem fut meg, mert oda teszi magát, mert valakivé válni szeretne, amire maga jogán nem képes, de a hősi elmezben a saját vesztes identitását maga mögött tudja hagyni, és felül tudja múlni saját magát, és a saját árnyékát át tudja ugrani, és ez valóban hősies, és valóban nagyszerű, és hogyha ezen a szinten megmaradt volna, és ilyen béna maradt volna a film végéig, akkor igazán tudnék lelkesedni, és a végén a rendező ráad egy jetpacket, és a 14 emeletes háznak az ablakán belül egy gépágyúval, szóval erre semmi szükség nem volt. Az igazság, hogy sajnos lerombolja az író rendező a film végén a maga a saját koncepcióját. Azon kívül, hogy még gyilkossá is válik, tehát az egy tiszta leosztás lett volna, ha van a csetlőbotó hülye, aki a céltábla, van a hit girl, a nem tudom, 10 éves kislány, aki egy gyilkológép, és aki egyébként teljesen megfelel a ilyen japán animékből behozott ilyen szuper szexi kis csaj, aki közben öl sztereotípusnak. Ugye a filmben is elhangzik, így nézi az egyik ilyen geek haverja, kikesznek a élő tudósítást a híradóból, és akkor szerelmes vagyok így, amikor meglátja ezt a csajt, vagy levészáról, nem tudom, több szucat bűnözőt. Több szál fut itt egyszerre. Három szuperhős és három különböző motiváció. Egy szuperhős, akit a bosszú él, tehát ott tulajdonképpen az a szál egy bosszú eposz. Van egy szerencsétlen srácnak az identitás keresése és a tinédzser szorongásából fakadó kitörési kísérlete, és van egy elnyomott személyiség, egy olyan srác, aki a trónörökös, de szeretne már fellépni. A mafiózó fia, aki szeretne már koronaherceggé válni, de egyelőre még nem veszik komolyan, van egy óriási képregényes olvasottsága, amit ebben az esetben fel tud használni, mert kialakít magából egy ilyen esztétikai szuperhős. Tehát ő az, aki végképp teljesen alkalmatlan erre a feladatra. Minden esetre én azt gondolom, hogy az alapvető szál az a bosszú eposz, bár a film egy ilyen tinédzser vígjátékként indul, a filmnek a közepére már egy bosszú hadjáratnak a közepébe csöppenünk. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer két szuperzsaru, Profi és Markus. Rendesen büntették a rossz fiúkat. Háború a drog ellen. Frank D'Amico volt mindköztük a legrosszabb. Elhatározta, hogy megszabadul Profitól. Mindent átkutatni. Profival rosszabb nem is történhetett volna. Bűnös. Mint hogy rásütik, hogy drogkereskedő. Képtelen volt megszokni a börtönt. Rettenetesen megviselte. Zsaruhős a sitten. Amikor Profit lecsukták, várandós felesége egyedül maradt. Legyűrte a bánat. De minden rosszban van valami jó. Amikor ő meghalt, megszületett Mindy. Markus lett a gyermek gyámja. Közben Profi is kitalált egy tervet. 5 évvel később, a szabadulásakor készen állt rá. Eljött az idő, hogy Mindit is felkészítse. Azt kell tudni, hogy ez a Matthew Vaughn, aki az írója és rendezője ennek a sztorinak, ő a Guy Ritchie-nek egy nagyon jó barátja, és ők a Guy Ritchie... A Brad Pitt-nek, meg egyéb ilyen bedolgozóknak. Hát azt kell tudni, hogy a Brad Pitt az a producer a filmnek. Igen, és a egyik társrendezője. Igen. Ők nagyon rajonganak a képregényekért. A képregényeknek, meg a szuperhős sztoriknak általában az a fő problémája, hogy nem képesek az önmaguk világára reflektálni. Tehát egy annyira zárt világban léteznek, képtelnek alkalmazni a külső kamerát. És azt gondolom, hogy a Haver című filmnek az a nagy erénye, hogy behozza ezt a külső kamerát. Tehát képes arra, hogy kívülről értelmezze, hogy ráreflektáljon, hogy a az azzal kapcsolatos külső nézőpontot mozgósítsa. És ez egyrészt nagyon fontos. Másrészt pedig az, hogy zavarba ejtő a műfajok köztisége. De ugyanakkor nem stílustalan. Tehát hát nem válik attól stílustalanná. Nem megy tovább egy bizonyos határon. Tehát, igen. Ha nincs, tehát igazából a jetpackes jelenet is még egy kicsit belefér, de hogy ez nem fantasztikus film egyáltalán. Tehát tulajdonképpen megtörténhetett volna, az más kérdés, hogy ilyen jetpackek nincsenek. Igen, igen, meg a 6 éves kislányok se biztos, hogy egy drogdealer bandát kicsinálnak. Hát megfelelő kondicionálissal lehet, hogy sikerül nekik. Lásd a afrikai gyerekkatonák, akik semmivel sem kevesebb katonák, mint a felnőttek, ugyanolyan veszélyesek és ugyanolyan halálosak, csak hát avval nem viccelünk. Ezzel meg viccelhetünk, hogy van egy hit girl, és a apukája arra képzi, hogy egy ilyen Leona profiféle gyilkológép legyen. Chris D'Amico, aki ugye Frank D'Amico-nak, a Mark Strong által játszott gangster főnöknek a fia, ő kísérletet tesz arra, hogy segítse a faterját, mert a faterjának nagyon nem sikerül elfogni Havert, az ő jelölt szuperhőst, akiről azt képzelik, hogy ő dézsmálja a szervezetnek a pénzét, meg a szervezetnek a drog állományát, illetve ő az, aki a dealer bandákat is tizedeli, de ez nem ő, hanem ez nem más, mint a kisdögnek a faterja vérprofi, igen, aki szintén szuperhőst játszik, mert ő maga is egy képregény rajzoló. Úgyhogy a kisrác is úgy dönt, mármint a nagyfőnök fia, hogy elsajátít, felvesz egy képregény karaktert, egy szuperhős csak jelmezt. Csak hát nagyobbak az anyagi eszközei. Ezért ő neki nem kell verekednie az utcán, hanem fater fölad egy bűnözőt, akit ő beszolgáltat, mint ha ő fogta volna el. Ennek a srácnak az a neve, hogy Vörös Köd. Most ez sikerült Magyarországon a Magyar Szinkron Stúdióban Vörös Párának fordítani. Most képzeljétek el, hogy leszáll a Vörös Köd. Tehát én tudjuk, hogy ennek van jelentése, hogy ki az, akinek leszáll a Vörös Köd. Nyilván egy agresszív állat, attól féljünk a Vörös Ködtől. Meg és hát az angol eredeti ugye a Red Mist. Hát a vörös pára, a Red Moisture, az egy kicsit rosszabbul hangzik. Hát a Red Mist az a vörös köd. Igen. És ezt lefordították vörös párára. Igen. Most a pára az a magyar nyelvben mit jelent? Egy olyan lovat, amelyik már kimúlt szinte. Már lejtette a lovasát, és már nem áll meg a négy lábán. Egy szuperhőst így elnevezni, hogy a vörös pára. Hogy jutott ez eszükbe egyáltalán? De ezt dobta ki a gép, tehát. De ilyenkor az van, hogy beírják a staki szótár formátumba, igen, azt, hogy Red Mist, igen, és azt, hogy Mist, Köd, Pára. Igen. Hát a pára, az igen, jó lesz oda. Jó lesz oda. Nagyon igen, furcsa. Megmondtam, hogy szállítsátok le Haver, de ti pöcsök nem szállítjátok. Adjál, már egy hete szóltál. E-maileztünk már, előadjuk a piti bűnözőt, hogy lépre csaljuk. A bőrünket visszük a vásárra. Hát te mit csinálsz? A fehér porra is visszaszoktál? Mami, hadd rendezzek Haver zsúr. Sötét kis görények. Tudom, hogy kaphatod el. Ó, basszus! Krisz, mióta hallgatózol? Ne bámulj, tűnj kifelé! De most elmondjam, vagy ne? Micsodát? Na szóval, mondjuk, hogy szuperhős vagy tök magányos, mert nem bízol senkiben, nehogy felfedje az inkognitódat. Túl sok képregényt olvas ez a kurva gyerek. Lényeg az, hogy tudom, hogyan lehet elnyerni egy szuperhős bizalmát. Én leszek Haver bizalmasa, ha támogatsz te is. Sikerülni fog, csak kell pár dolog. Például? Ezekre lesz szükség. Szórakozol, baszki? Ez mi az Isten? Ezek a cuccok kellenek. És fel kell adnod valakit. Louis-t vagy akárkit. Louis-t? Na, Krisz, nem már! Vagy akárkit, nem muszáj Louis-t. Tonit. Tony! Tonit. Utálom Tonit. Tony egy tetű, bekaphatja. Apa, kérlek, egyezz bele! Sikerülni fog. Tony Romitát, az amerikai körözési toplistán szereplő bűnözőt ma elfogták Queensben. Szia, édes! Ó, láttátok a tévében az új szuperhőst? Jó fej, ugye? Mi? Nézzétek! Úgy tűnik, nem rettem vissza semmitől ez a fiatalember sem. A neve Vörös Pára. Sőt, a tegnapi események bizonyítják, hogy új bűnüldözési módszert alkalmaz. Egyetért, Vörös Pára? Hát szerintem az emberek megunták, hogy félelemben éljenek, és Haver megmutatta, hogy egy ember is nagyon sokat tehet. Én készen állok heti 8 nap, 25 órában, csak kattintsanak a vöröspára.org-ra. Vörös Pára, ez megmagyarázhatatlan számomra legalábbis. Nem tudom, egyébként az a négy film, ez a négy korhatáros vígjáték, amelyről a mai adásban beszélni fogunk, egy közös elemet mindenképpen tartalmaz, ez pedig az, hogy olyan rendezők rendezték, olyan írók írták, és olyan alkotók hozták létre, akik nem hajlandóak felnőni. Nem hajlandóak a felnőtt kor kihívására. Talán ezzel is maradnak a képregényeknél. Igen, és ezek olyan olyan filmek és olyan történetek, amelyek fittyet hánynak az elitkultúra kiváltságaira és kiváltságosaira, és a sznobok választékosnak tűnő ízlésére, hanem a maguk kultúrájában keresik a válaszokat és keresik az értékeket, és nem hajlandóak kisebb rendűségi komplexus növeszteni emiatt. Örülnek annak, ahol vannak, tehát mondjuk itt a főszereplő csapat, az egy képregényboltban csövezik. Tehát, hogy ez a ő világuk, és akkor ott jól érzik magukat benne. Hát egyébként még a kísértetiesen emlékeztetnek egyébként a Shopstopnak a brigádjára, akik pedig hát egy gyors étteremben, vagy egy vegyesboltban bandáznak egy fél életen keresztül. Én a Kikeszre még egy valamiért haragszom, hogy a végén összejön a csajjal a főszereplő, a képregény verzióban nem jön össze. Rossz vége van. Nem, hát a happy end az úgy tűnik, hogy kötelező Hollywoodban mindig és minden körülmények között, és itt és most is meg kellett ezt adni. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a Kick-Ass az egy nagyon-nagyon szórakoztató, kegyetlenül véres, és minden percben meglepő, és nagyon jó forgatókönyvű, és egy nagyon jól kivitelezett film, aminek a vége szokás szerint el van cseszve, és ezt erre számítani is lehet általában hollywoodi filmek esetében. De nálam egy 9-est megér. Nálam egy 8-as megvan, mert azt gondolom, aki ez egy nagyon jó választás, tehát hogy ha egy igazán szórakoztató és friss filmet akartok látni, amin röhögni tudtok, meg izgulni tudtok annak ellenére, hogy nem muszáj feltétlenül komolyan venni, csak abban a pillanatban, amikor valakinek kiontják a belét, akkor aki ez az egy jó választás. Ugye veled is előfordult már, hogy értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból. 86 karátos. Hol van? Londonban. Londonban? Londonban. Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délután éte a rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hát mi másról lehetne most szó a következőkben, mint a Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső esetéről, amelyet Guy Ritchie-t ismerté, közismerté, és magát Guy Ritchie-t is a pajzsára emelte az, igen, a kultusz, amely, közismerté. Igen, amely hát rendkívül nagy sikerrel forgott egész Európában. Én magam sem hittem a szememnek, amikor először megnéztem, és rögtön meg kellett néznem még egyszer, mert egy olyan filmnyelvvel szembesített, amely addig nem létezett, és amely annyira friss és annyira erős volt, hogy az valami hihetetlen. De hát itt a kulcsa volt, ugye, mert ha most újra nézzük ezt a filmet, vagy ha valaki még nem látta és megnézi, akkor ez a filmnyelv már nagyon-nagyon-nagyon elcsépelt. Tehát ez egy korszakalkotó film. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy minden társaságban, amikor szóba kerül Guy Ritchie, akkor azonnal fölteszi valaki a kérdést, hogy ki a blöffös és ki a ravaszagyos. Én blöffös vagyok egyébként, de ettől még nagyon szerettem a ravaszagyot. Én is blöffös vagyok. Szerintem a blöffel sikerült növelni a csapás számot. Egyértelműen sikerült. Szerintem a blöff az sokat tett hozzá ehhez, és valószínűleg a Guy Ritchie-nek is volt némi hiányérzete. Tehát az azért ritkán fordul elő, hogy valaki elkészíti az első filmjét, és rögtön kétszer. Tehát így, mert hogy olyan nagy különbség nincsen, csak sokat finomította. A megfelelő karakterek kerültek a megfelelő helyre. Tehát a, igen, bunkó, aki a bunkót játsza, a tökéletes gengszerfőnök a Kézdi Györgynek a hangjával a második részben, hogy Bluffben, az itt az első filmben, a Ravasz az agyban még a Stingnek valami kocsmárosa, a Stingnek a csaposa. A tégla, igen. Igen, de most egy ilyen figura, tehát hogy így valahogy a helyükre kerültek a karakterek, a megfelelő, igen, helyre, igen, kerültek. Tehát sikerült sokat finomítani ezen. Ettől függetlenül a Ravasz az agy az egy hihetetlenül erős koncepció, és azt lehet mondani, hogy a Quentin Tarantinóra egy nagyon ütős, nagyon csattanós európai válasz. Igen, és angol válasz egész pontosan, tehát a Tarantinóra lehetne francia választ is mondani. Melyik lenne az? Most elfelejtettem a film címét, mert minden eszembe jut, de a Doberman, igen, a Doberman. Angol válasz pedig, tehát ugye angolok azok kevesebb a fegyver, de ugyanannyira nagy erőszak. Viszont sokkal több az abszurd. Igen. Tehát a Monty Python az azért nagyon határozottan érezteti a hatását, meg az angol abszurd. Hát az angolok ilyenek. Tehát, igen. Tehát nem kell ide külön Monty Python. Ennyire abszurd, ennyire béna, ennyire hülye a londoni alvilággal találkozunk ebben a filmben. Igen, a fő humorforrás, hogy mindenki annyira béna, meg annyira nyomorult. A híre, meg mindenkinek annyira, de annyira annyira... Ilyen hangzatos neveik vannak. Hangzatos és cizellált és ilyen rettegett és kultikus. Igen. Miközben meg mindenki annyira szerencsétlen hülyebb béna barom, és ez végtelenül szórakoztató ez a kontraszt. Van egy ötletem. Létrehozunk egy céget. S**kre pacsizó b**zik névvel. Tessék! Egy meleglap hirdetési rovatában reklámozok magunkat, mint a legújabb, mélyen farbahatoló műfügyköst. A szolgánya pedig az lehet, hogy mondjuk áttörés a melegfronton, szexuális csúcs technológia garantált élvezet, ha nincs vele megelégedve, visszafizetjük az árát. Na már most, 25 font egy ilyen pimpli. Igazán Jackie jár mellett maxi élvezet. De a csekkeket egy másik cég nevére fizetik be. Nem lehet trágár, mondjuk... Bobby féle himbilimbik 25 fontért, aztán fogjuk a pénzt és betesszük a bankba, majd várunk. És most jön a lényeg. Visszaküldjük a 25 fontról szóló csekkeket a másik cégtől, vagyis a Segre Pacsizó klubjától, azzal, hogy sajnáljuk, de az amerikai raktárban jelenleg nem kapható az áru. Mit gondoltok? Hányan váltják vissza a csekkeket? Egy lélek se. Ugyanis roppant kínos lenne, ha a bankban kiderülne, hogy Segre Pacsiznak. Na és mennyi idő múlva lesz ebből pénz? Legfeljebb 4 hét. Egy hónap? Mi a szart érünk vele, ha 6 napunk van rá? Ne, most már csak 5. Jó ötletnek tűnt. Kirabolnak egy THC barlangot, és onnan hát rengeteg füvet és rengeteg pénzt. Illetve egy parkolóőrt. Igen. Egy rendőr, egy ott posztoló rendőrt. Tehát ilyen parkolóőr inkább. Tehát... Szerintem a zsaru egyébként. Nem, az egyértelműen nem zsaru, de úgy néz ki valóban. Tehát a angoloknál ez úgy van, hogy a zsaru csak az a fia kalapos, Bobby kalapos. Ő tényleg egy parkolóőr, ott többször elő is, tehát mondják azt a gúny nevet, amit a parkolóőrökre szoktak mondani az angolok. Hát az kap a pofájára, az biztos. És ezért a zsákmányért, ezért zajlik a hajtóvadászat a filmben. Na most ezt 6 különböző, körülbelül én összeszámoltam, 6 különböző banda szeretné megszerezni magának. Bizonyos bandák más bandáknak dolgoznak, de sokszor felmondják a küldetést, amit kapnak, és ezeknek a bűnszervezeteknek, amelyeknek egy része az bocsinálta a bűnszövetkezet, tulajdonképpen csak alkalmi és egyetlen egy balhé erejéig, amíg egy nagyobb tartozást visszafizetnek, ezek a mi hőseink, ugye a Bacon, a Tom, a Soap, meg az Eddie, ők a 4 jó barát, akikkel tulajdonképpen, még ha valamennyire azonosulni lehet a filmben, ők azok, akik próbálják fölmarkolni a dohányt, és vannak nagyon profi bűnszövetkezetek. Hát őket megkopasztó öregek. Igen. Akkor vannak fekák, akkor vannak a Vinnie Jones és a fia. Még a hőseink, igen, a Vinnie Jones meg a kisfia, akkor vannak még a hőseinknél is nyomorultabb kertészek, akik a legpuha testűbbek, akkor vannak a nagyon-nagyon-nagyon kemény profik, nagyon kemény főnökök, abból is legalább 3 banda. Igen. Szóval nagyon... Jó, de a végére szerencsére lefogy. Tehát... Igen. Iszonyatos egy-két szereplőnél több nem marad. Iszonyatos mennyiségű ember hal meg a filmben, és rendkívül szórakoztató módon. Ha lehet ilyet mondani. Miért f***tok így Harrytől? Bojkottáljuk a fizetést, és kész. Hadd meséljek neked a baltásról. Volt egy kis pályás. Smithy Robinsonnak hívták. Harrynek dolgozott. Úgy alakult, hogy tartozott neki. Magához hívatta Smithyt, és magyarázatot kért. De Smithy nem volt elég meggyőző. Egyszer csak Harrynek elborult az agya. Felkapta a keze ügyében levő 30 centis fekete gumi műbránert, és azzal a lendülettel agyonverte szegény Smithyt. És ezt még finoman intézte el. Tehát jobban teszed, ha a baltásnak mielőbb fizetsz. Elég látványos különbség van az angol és amerikai bűnügyi filmek között, ugye amikor visszalépünk még az időbe 20 évet, az amerikai filmekben ilyen autós üldözés, meg marok lőfegyverrel lövöldözés, az angoloknál meg Sherlock Holmes ilyen nagyítóval nézi, hogy merre mehetett a kertész, aki a gyilkos volt. Ezek hát így nagyon sokáig beálltak ezek a frontok. Most is vannak ilyenek, csak most már ez a film határozza meg azt a bizonyos angol frontot. Tehát ma már tehát nem lehet úgy bűnügyi filmet csinálni, hogy a Trainspottingot, ami kevésbé ez a vonal, vagy a Ravasz agybluff kettőst ne venné valaki figyelembe. Tehát most ez a európai vagy angol krimi. Na most, ami látható, hogy ez a film, ez valóban szakít a bűnügyi filmek angliai tradíciójával, tehát ez a Kisvárosi Gyilkosságok című sorozat az, amire érdemes itt utalni és rögtön kitörölni az emlékezetet. Igen, meg Miss Marple, hogy nem sokára földeríti az ügy minden szállát. És Hercule Poirot. Neki ebben a fölállásban, amit itt a ravaszadban látunk, nem sok esélye volna. Igen, az öreg asszony, aki pofáncsapták a puskatussal, ezért elég hamar, ez valószínű. Nem a mit tudott a Tarantino, és hogy reflektált erre a Guy Ritchie? Vagy hogy reagált erre a Guy Ritchie? A Tarantinónak a nagy húzása az az volt, hogy gyártsunk egy olyan krimit, ami valóban egy krimi, de nem moralizálunk benne. Hát meg nem a lényeget mutatjuk. Tehát inkább azt a mindennapos részt, ami lényegtelenek tűnik, de közben az a leglényegesebb. És nem állunk oda egyik oldalra sem, vagy tudod mit, odaállunk valamelyik oldalra, és 10 percen belül kivégezzük azt az oldalt, és akkor majd dönts el a néző, hogy melyik oldalra tud állni, és ha majd nem tud sehova se állni, és nagyon-nagyon zavarban érzi magát emiatt, akkor megragadtuk a tökét. Akkor már nem eresztjük el. És onnantól kezdve ki lesz nekünk teljesen szolgáltatva, és remegve és tátott szájjal fogja nézni a vásznat, hogy ilyet eddig nem látott. Na, ez az, amit nagyon tudott a Tarantino, és ez az a fonal, amit a Guy Ritchie nagyon európai módon, vagy fogalmazunk úgy, hogy nagyon brit módon, és nagyon jól, és nagyon erősen vett fel. Tehát ez egy olyan film, ahol mindenki a maga érdekét nézi, gátlástalanul fosztogat, nincsenek jók és rosszak, a jó, a rossz és a csúfot lehet esetleg fölhozni példaként. Ahol egy nagyon nagy idézőjelek közé kell tenni azt, hogy jó, rossz, meg egyáltalán. Tehát, hogy ezek a fogalmak. Mindenki a saját érdekét nézi, bármelyikkel azonosulni lehet, hogyha elsajátítod a nézőpontját, de egyikkel se érdemes azonosulni, mert 10 percen belül bármelyik ott hagyhatja a fogát. Hát a rendőrök alapvetően nem szerepelnek ebben a filmben, mert hogy itt csak... Nem rúgnak labdába. Igen, nem rúgnak labdába, de nem is olyan lényegesek, mert itt, tehát ez egy organikus világ, amiben ők nem kell, hogy benne legyenek. Az elején ott megkergetik a főszereplőkből kettőt, de hogy ezek maguk között el tudják intézni, és megvannak a saját szabályaik. A rendezőnek nincsen igénye arra, hogy beemeljen egy olyan karaktert, aki képviseli a nézőt, és kivívja az igazságot. Igen. Ugyanis a kamera a maga elfogulatlan és a maga részre nem hajló módján megmutatja nekünk, hogy mi történik és hogyan történik, és nincs olyan igény sem a rendezőben, sem a forgatókönyvíróban, hogy az igazság az valami erkölcsi piedesztára kerüljön a cselekmény során, bármikor. Hát felhívom a hallgatók figyelmét, hogy Robi ezt magától mondja, tehát ilyen körmondatokat nem semmi elő. Felesen egy ilyen filmmel kapcsolatban. Nem szokásom fivel bibelődni, Nikki. De ha igaz, amit az az arc állít, megveszem tőle 3,5 kilóját. Mármint ha igaz, és jó a gaz, nem akarom látni az anyagot, és nem akarom érinteni az anyagot. Ezért most Nátán kollégám gondjaira bízlak. Ő elmondja a részleteket. De hadd mondjak neked valamit. Ha véletlenül savanyú lesz a tej, nem vagyok b***zi, hogy beszopjam. Világos? Hát, ami még nagyon-nagyon erős, és amit még nagyon lehet szeretni a Ravasz az agy és a két füstöldő puskacső esetében, az, hogy ezek a dialógusok, és ez is egy nagy novum, amit a Guy Ritchie behozott a filmvilágába, hogy ezek a dialógusok, ezek mennyire pengeélesre vannak élezve. Ezt a Tarantino is nagyon tudta, a Guy Ritchie szintén nagyon tudja, de mégis másként, és egy formátumot úgy átvenni, hogy tökéletesen a sajátoddá tudod formálni, és nincs az embernek az az érzése, hogy úristen, itt a Tarantino el lett lopva, az a legnagyobb képesség. Tehát, nekem egy kicsit azért gyanús ez a párbeszéd használat, mert én láttam ilyen angolokat, akik tehát tulajdonképpen abba a csoportba tartoznak, ahogy a film szereplő, azokat nem lehet érteni konkrétan. Tehát ez egyébként a Bluffben előjön, mert ott a Brad Pittet nem lehet érteni, tehát azt csak szinkronnal lehet normálisan megérteni. Én ennek a filmnek nagyon szeretem a párbeszédeit, a zenéit is, legerősebb részeinek tartom, de ezt egy kicsit egy ilyen kompromisszum, hogy itt mindenki érthetően beszél. Ami az erős, amiben nagyon erős a Guy Ritchie, és amiben nagyon jók ezek a filmek, az a stílus. Hogy minden egyes karakter az nagyon emblematikus. Nagyon gyorsan be tudja őket mutatni, nagyon jó vágásokkal. Igen, és nincs sok jellemvonás, amely leírja, illetve jellemzi őket, de az a kevés jellemvonás az annyira élesen és annyira kontúrosan jelenik meg a néző számára, hogy ezek a figurák, ahogy megjelennek a képernyőn, azonnal kultikussá válnak. Igen. Tehát a kultikusságukban égnek be a retinádba. A neve, ahogy bemutatja az állókép, ahogy bemutatja egy pillanat alatt hát, egy nagyon emblematikus pillanatban, és akkor mereviti ki rajta igen. a képet, amikor éppen emeli a kalapácsot, igen. És amikor nagyon önmaga, igen. amikor nagyon az, aki, és ez képregényes. Igen, igen, és ez nem véletlen, hogy a Guy Ritchie ugye nagyon kedvelés, hogy ebből a világból érkezik ő is. Itt a mondom, a stílusnak a borotva penge élességű fenése. Az az, ami a Guy Ritchie-nek az egyik nagyon fontos eszköze. Rory Breaker. Rory? Hogy ne ismerném. Nem szabad alábecsülni. Egységes kis fasznak látszik. De a séró és a mosoly egyszerűen csak álca. Az egész átverésre szolgál. Pár nappal ezelőtt bekrepált a tévéje. Erre nem megy a krimába, hogy ott nézze a kedvenc foci meccsét. Senki sem nézi a dobozt, és ő szépen átkapcsol. Erre egy északi tahó elkezd ugatni. Aztán fogja magát, és lekapcsolja a meccset. Azt mondja neki, kapd le, nézd máshol. Lóri akkor már hódzabos, de a meccset is látni akarja. Komatikus nyugalommal felkap egy poroltót. Rezdületlen arccal elsétál a pipás haver előtt, és lebassza a kijárat elé. Utána megrendeli a legpusztítóbb Csernobil erejű koktélt, ami van, és nézi tovább a focit. Állj le, bassza, megmondja a tahó. Mit basszak meg, kérdi Rory. És teli szája a pofán köpje az ürgő piával. Fog egy gyufát, és alágyújt az északi tüdejének. A faci úgy lángol, mint egy szivárgó gázcső. És mint ami sem történt volna, Rory tovább télézik. Ráadásul a csapata nyert. 4-0. Na hát igen, ez, hogy a csapata nyert 4-0-ra, és ezt tetőzi be a sztorit. Igen, igen. Zseniális. Na most a filmek volt egy érdekes hozadéka még a Guy Ritchie életében. Ugye egyik ilyen omnipotens szuper szereplő, az a főszereplő fiúnak az apja, akit a Sting játszik, és hát a Stingen keresztül, vagy a Sting feleségén keresztül ismerte meg jövőbeli feleségét, amelynek szerintem karrierje duhanása vagy mélyrepülése köszönhető Madonnát. Hát nyilvánvaló tény, hogy Madonna egy olyan energiaszivola, tulajdonképpen egy hatalmas fekete lyuk, amiben minden tehetség elvész. Tehát Madonna az, aki nem csak, hogy ő maga egy hatalmas méretű, gigantikusan tehetségtelen, hatalmasra felfújt és felgyúrt természeti képződmény, amelyetben soha életemben nem értettem, hogy mit imádnak. Bár korábban a műsorban sikerült egy top 10-es listát összeállítani abból, hogy miért utáljuk Madonnát, és de komolyan volt 11. meg 12. helyezés is, és nem tudtuk egyszerűen elhelyezni, és rettenetesen frusztráltak voltunk emiatt. 10 ok kevés, amiért Madonnát utálni lehet, de az egyik ilyen az az, hogy Guy Ritchie karrierjéből, Guy Ritchie életművéből elvett egy fél évtizedet a vele való házasság. Igen, igen, viszont hát a filmek volt két nagyon nagy előnye, már ennek a filmek is, hogy a Jason Stathamet meg a Vinnie Jones-t adta a világnak. Tehát, na igen, Jason Stathamből én azt gondoltam, hogy lehet egy normális színész, ehhez képest egy ilyen utolsó tróger akció színész lett belőle. Uwe Boll filmek és hát szállító 6-7-8-oknak hát igen, a legszutykabb Eurotrash az aminek és nagyon nem is illik rá. Nem. Egy ilyen anti-James Bond lett belőle, vagy ilyen alternatív James Bond, és ennek nem szerepel. Nem jó. Nem. Hát ő szerintem, ha ő valamiben jó lenne, akkor egy ilyen nagyon stílusos kalandhős lehetne belőle. Egy nagyon jó, egy a mikorunknak megfelelő Indiana Jones-t, vagy valamit lehetett volna belőle gyúrni. Te mit gyúrtál volna Jason Stathamből? Hát nekem neki ilyen focista feje van, és meghagytam volna ilyen angol... Angol bunkónak? Hát angol bunkónak, vagy angol háborús filmek szereplőjének. Amiben sosem lett volna olyan jó, mint a Vinnie Jones. Igen, hát jó, de hát az meg egy külön műfaj. Jó, hát a Vinnie Jones... Ő a szurkoló. Hát vagy inkább a futballista. Igen. De igen, hát az angol proli, igen. Azt lehet mondani. Igen, hát egyébként amúgy Velszi. Igen. A Vinnie Jones az a... Hát egyrészt ugye játszott a Chelsea-ben, akkor játszott a Leeds-ben, tehát ő egy Premier League futballista volt, nem túl jól sikerült futballkarrierrel, viszont utána a Guy Ritchie tudatalattiából fölszabadult színész karrierrel. Igen. Nagyon érdekes. Amit egyébként azóta is tart, és tulajdonképpen ő maradt ennél a karakternél. Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy Die Hard? Igen, akár. Tehát ugye a Die Hard az legalább egy kategóriás akciófilm. Igen. Tehát, hogy valami ilyesmire a Jason Statham nyugodtan vihette volna. Igen. És hát szomorúak vagyunk, hogy nem így történt. Ez most kínos helyzetet teremtett Tom számára. Chris nem hunyhatott szemet a fölött, hogy Tom két hatalmas puskát tart a kezében. Tom pedig nem hunyhatott szemet a fölött, hogy nincs bennük golyó. Így mindketten jobbnak látták, ha angolosan távoznak. Tom az oldalajton surrant ki, Chris pedig a pénzzel távozott. A többieket pedig letartóztatták. Amiről még nem ejtettünk szót, az a forgatókönyvnek a bravúrossága. Tehát az esetlegesség, aminek azóta is a egész forgatókönyvíró szakma bottal üti a nyomát. De képtelen a közelébe érni, hogy valami az esetlegesség látszatát keltve van tervezetten olyan jól összerakva és oda téve pontosan minden, ahova kell, hogy az utolsó szál is el legyen borva. Tulajdonképpen isteni csoda. Tehát, hogyha visszafejted a filmet, hogy mi történhetett volna, ha éppen itt vagy ott vannak, akkor kiderül, hogy ez nagyon-nagyon szorosan van fogva. Tehát, ha egy perccel később érnek oda, de ez a blöff is pontosan ilyen. Hát a blöffben emlékszel el az autóbalesetre. Igen. Amikor pont akkor ütik el. Igen, és itt is van egy hasonló autóbaleset egyébként. Igen. De ott valahogy minden szórakoztatóbb, ott valahogy ahogyan a tejet kilötykölik. Tehát ott minden valahogy még jobbra lett. Furcsa ez, mert az első filmek szoktak a legjobbak lenni. Amit a rendező, a forgatókönyvíró még akkor ír, még akkor készít, amikor még egy senki, és nagyon bizonyítani akar. És érdekes módon a Guy Ritchie erre rá tudott rakni még egy lapáttal is, aminek szintén örülünk, hogy a Guy Ritchie azóta, hogy a Madonna eltűnt a környezetéből, gyakorlatilag az az érzésünk, minthogyha Superman megszabadult volna egy hatalmas darab kriptonittól. Tehát egyszerűen felszabadult, és ereje teljében, és tehetsége teljében, és visszatért belé az erő, és újra az a Guy Ritchie, akit szeretünk, és azok után, a filmek után, mint a Revolver, vagy mint a Rock'n'Roll, ami Magyarországon Spieler címen futott, és rosszabbaknál rosszabbak voltak. Nekem a Sherlock Holmes filmje, ami egyébként én egy Sherlock Holmes fan vagyok, én a hatalmas Sherlock Holmes mániákus vagyok, nekem tetszett, pedig rettegtem, hogy le fogja rombolni a Sherlock Holmes bálványt, ami az én fejemben él, és jó, és működik. Na most én azt gondolom, hogy aki látta a blöfföt, de nem látta a ravaszt és az agyat, az nyugodtan megnézheti, nem lesz tőle rosszabb. Aki viszont nem látta a ravasz is, nem látta a blöfföt, de látta a ravasz, hogy szereti, annak meg mindenképpen be kell pótolni a blöfföt, bár nem hiszem, hogy sok ilyen ember van. Elképzelni nem tudom, hogy a két film közül valaki látta az egyiket, és ne nézte volna meg a másikat. 0629986986. Ez az fórum, ahol megírhatjátok nekünk a véleményeteket erről a Guy Ritchie féle formátumról, és leborulhattok a Guy Ritchie-nek a nagysága előtt. Én azt gondolom, hogy valahol egy páratlan dolog, amit véghez vitt ez az ember a vígjáték fronton. A semmiből került elő, műfaj teremtett vele, azonnal tényleg nem tudom, hányan utánozták le, vagy próbálták leutánozni azóta. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem utánérzés a Tarantinónak, de azzal megegyező formátum. Tehát azzal, egyenértékű formátum. Hát igen. Mondanám azt, hogy a Tarantino bármiben is többet, vagy nagyobbat, vagy jobbat alkotott volna, akár mint forgatókönyvíró, akár mint filmrendező. Úgy tűnik, mintha egyformák lennének, mert káromkodás és gyilkolás van mind a két filmben, de és közben meg kettő nagyon más. Humor, igen. És igen, de mégis nagyon más, és a Tarantino, ahogyan sajátosan amerikai, úgy sajátosan brit a Guy Ritchie. És És mi egyöntetűen büszkék vagyunk mind a kettőre, és bizony a Tarantinóhoz képest a Guy Ritchie-nek a kultusza, hát közel, meg sem közelíti a Tarantinónak a kultuszát, pedig legalább akkora hírnévre és legalább akkora hype-ra lenne méltó. Szerencsére Tarantinót nem vett el Madonna vagy fordítva. Ez sajnos még megtörténhet. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonban, épp pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Fuchs Petivel kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számra. A Bluff az egyetlen általam ismert film, ami szinkronnal jobb, mint eredeti nyelven. A magyar szinkron letűnt aranykora, rest in peace, írja a kedves ez hallgató. Igaz. Én nem gyászolom a magyar szinkront. Szerintem a magyar szinkron szakma továbbra is magas színvonalú. Ebben csak a műsorban, ebben a műsorban gyakran szoktuk ekézni a magyar szinkron. Most hogy értjük ezt? Hogyan fordítanak? Hogy fordítják a Vörösködöt Vöröspárára? Erről igen, beszélünk? A Vörösköd Vöröspára, az meg az, hogy belekerült a levesbe mondjuk 30 olyan szinkron cég, vagy hát cégnek már eleve nem nevezném őket, nagyon rossz munkát csinálnak. Én nem erre gondoltam. Tehát és az a 1-2-3-4-5, ami jó, az még mindig megvan. A magyar színművész szakma és a magyar szinkron rendező szakmáról beszéltem, és azt szerintem igen magas színvonalú. Én nagyon szoktam élvezni a magyar szinkronokat, de hát erről is lehet egyszer majd egy közvitát folytatni, akár a 06-29-986-986-os SMS számon. Azért Tarantino, mert az amerikaiaknak jobb a sztárgyártás marketing skilljük, írja Győze. Talán. Ebben lehet valami. Igen. Még Árpa Attila is próbálkozott az Argóval ezzel a vonallal. Én bírtam az Argót, bevallom. Nekem az működött. Hát nem nekem tudom, milyen szerhatás alatt voltál, amikor nézted. Nekem az bejött. Nekem ez egy csomó vonatkozásában. A vége az kínos, az az igazság. Megvan neked valamilyen adathordozón? Nekem megvan DVD-n. A fene. Fel akartam vezetni, hogy ha annyira szereted, akkor biztos nincs meg. Aha. De ezek szerint megvan. Kár. Nagyon neked sok filmed van. Írtó jó magyar szinkron, Verdák, írja nekünk Norka. A Verdák című filmre céloz, úgy gondolom. Okay. A Sherlock Holmes második részét is ő fogja rendezni, mármint Guy Ritchie? Hát szinte biztosan igen. Hát erre nem tudok. Hát nagyon reméljük. Jaj, de izgatott vagyok, egyik kedvenc. Látvány, sztori, London, soundtrack, minden darabja, csúcs, de a bluff üti. Igen, ez is nálam is, írja a kedves hallgató Bence. És hát akkor térjünk rá, még mielőtt, még már miután osztályoztuk. Osztályoztuk? Nem osztályoztuk, de 8... Szerintem én azt mondom, hogy ez 8 és fél, nálam ez 8 és fél, és a bluff az meg 9. Ez így van. Igen. És akkor beszéljünk az Amerikai Kommandó Világrendőrség című filmről, ha már négy olyan korhatáros vígjátékot válogattunk össze a mai napra nektek, amelyeknek mindegyike... valami nagyon komolytalan, valami nagyon, hogy mondjam, olyan felnőttek készítették ezeket a filmeket, akik fityet hánynak arra, hogy felnőttek, és nem hajlandóak felnőni, és nem hajlandóak a gyermekkori infantilizmusokból kinőni. És inkább minket próbálnak a saját infantilis világukba bevonni, semmint komolykodni és felnőni egy olyan tévénéző, vagy mozinéző, vagy DVD kölcsönző eszményhez, amelyet maguknak akarnak kitermelni, mint aféle sznob rendezők. Jobb, és tényleg a műfaj királya, mint egy olyan alkotópáros, aki megteremtette a négy kortalan gyereket, akik örökké gyerekek maradnak, pedig igen, már nem tudom, 9., 10., 12. évadnál tart a South Park. Aha. Tehát, és már réges-régen Mert föl kellett volna, hogy nőjenek a igen, dugniuk kéne, és nem igen. pedig a csiklót keresniük. Igen, igen. Igen, ők Matt Stone és alkotótársa Trey Parker, akik ezúttal úgy döntöttek, hogy nem csak a szellemre, hanem a látványra is adni fognak, legalább egyszer az életben, legalább igen. egyszer a karrierjük igen. során. Kevés primitívebb kivitelezés rajzfilm van, mint a South Park. Igen, igen. Ami igen, nem van le semmit az értékében. Semmit, mert... Semmit nem fog levonni. Ez így jó. Nem kattanunk le a Flash animációnak az igénytelenségén, mert hogy a történet az mindig elviszi a balhét a kép és a látvány helyett. Ezúttal viszont hát valami gigantikus, valami brutális költségvetésű Marionett báb film készült. Ez a film az Amerika Kommandó Világrendőrség című politikai szatíra. Szatíra, paródia és beszólás egytele. Beszólás sorozat. Igen. Amerika. Ez a betét dala a filmnek, egy igazi glamrock szemét, amire sikerült ráolvasni Amerika összes létező, összes elképzelhető ismérvét, amitől az igen. Amerika, és ami a felsőbbrendű életnek az a kellékcsomagja, amelyet az Egyesült Államok... Amit kötelező átvenni, különben megbombáznak. Igen, az Amerikai Egyesült Államok exportál a világnak, és amelyek mind a szabadságnak a szinonimája. Egy ilyen mit adtak tehát... nekünk a rómaiak szerű felsorolás, igen. csak még meredekebb. Tehát a Taco igen. Bell és a Valium ugyanúgy benne van. De a felsorolás úgy hangzik, hogy McDonald's, Walmart, Baseball, Disney World, Starbucks, baseball, a internet, rabszolgaság, Valium, ami egy elég erős nyugtató. Egyik legerősebb nyugtató. Taco Bell, pornó, demokraták, republikánusok. Tehát ugye ezeket a dolgokat sorban átveszed. És a igen, és ez jelenti a szabadságot. Tehát igen. a szabadság az azt jelenti, mert ugye a szabadságot mindig úgy értelmezzük, hogy minden nép szabadon élheti a saját kvázi életét, amit úgy értünk, hogy a saját történelmi fejlődésének a nyomvonalát csak követheti. A szabad piacba lépjen. Ami azt jelenti, hogy belép a szabad piacba. Csak hogy onnantól kezdve, hogy megjelennek ezek a gigacégek, mint a Disney, mint a Starbucks, mint a Walmart, mint a McDonald's, vagy mint a Taco Bell, onnantól kezdve vége van az ő saját történelmi fejlődésüknek, mert ezek a cégek hatalmas propagandaerővel és hatalmas tőkeerővel ráfogják azokat a játékszabályokat, a szabad piacnak a játékszabályait kényszeríteni arra az adott országra, amelyből az adott ország magától ugye nem kérne, de hát a repülőgépeknek és a egyéb bombázóknak és különböző fegyvereknek az árnyékában hát kénytelen. Most foglaljuk össze ezt a filmet nagyon röviden. Van egy ilyen Amerika csapatnak nevezett, ilyen nagyon durván 60-as évek ilyen glamour esztétikájából jött ugye ezek a szuper űrhajószerű kocsik és Amerika zászló színű ruhákba öltözött komandósok, akik oda mennek, és kíméletlenül kiírtják a terroristákat. Ha ettől fél Párizs romba dől, ez van. Tehát szétlövik Egyiptomba a piramisokat, a szfinxet, és mindenkit lemészárolnak, akit érnek, de legalább a terroristákat megállították. A Párizsban megölnek három terroristát, viszont cserébe kilövik a egész Eiffel-tornyot, ami rádol a Diadalívre. Lerombolják egész Párizst, amit egy terrortámadás, amire nem lett volna képes, mert nincsen a terroristáknak akkora pusztító potenciál a kezükben, amelyel képesek lettek volna lerombolni egész Párizst. Erre az Amerika kommandó képes, majd utána gátlástalanul ünnepeltetik magukat, hogy ők megmentették a terrorizmustól Európát. Illetve az, amit te itt végsoroltál az előbb, mindenféle jobb és baloldali évek mind belekerülnek a filmbe. Tehát még a legszélső, tehát mondjuk szélső baros, de már ebben a baloldaliak sértődnek meg, Michael Moore is remek szerepet kap a filmben. Egy terrorista, aki igen, egy hotdogzabáló terrorista, aki felrobbantja magát, és így szétrepülnek belőle a hotdogok a testében. Egészen undorító az egész, de hogy itt tényleg mindenki megkapja. Ugyanúgy a South Parkban is mindenki megkapja. Tehát én a South Parkban nem vagyok annyira otthon, tehát lemaradtam a nem tudom milyen szörnyeknek egyik lába Tom Cruise, hogy hívják azt a nőt, akiből ilyen Godzilla lény lesz. Az a ilyen nagyon rú kis, már elfakult színésznő. Csak nem Barbara Streisand. De ő az, igen. Tehát, hogy a South Park is ugyanígy beszól mindenkinek, mondjuk jobban, mint az Amerika Kommandó, de itt viszont akik nagyon megkapják, ami nem tudom, hogy a magyar fordításban hogyan jött le. Azok a hollywoodi az a Lipsi színész bagázs, amelyik... Igen, a George Clooney, Sean Penn, Matt Damon, és Susan Sarandon, a Tim Robbins. Igen, na ők nagyon megkapják ebben a filmben. Ugye eredetileg az ő rövidítésük az feg, tehát buzit jelent a filmen belül. Nem tudom, ezt a magyar... A színészek nem tudom én, a zsarnokság ellen vagy. Igen, tehát eredetileg is egy ilyen szójáték volt. Igen. Na nekik, ahol a Samuel Jackson, mindent beszólnak. Itt arról van szó, hogy a Trey Parker meg a Matt Stone, ők egy libertáriánus ellenzékét képezik a jelenlegi amerikai politikának, ami nem azt jelenti, hogy ők azok a úgynevezett liberális demokraták, de nem azok az agresszív háborúpárti republikánusok sem. Igen, tehát ez értelmezhető magyar... Nehéz, ezt ők egy harmadik utas politikát képviselnek, hogyha ezt szeretné valaki megérteni, hogy mit jelent, akkor a filmnek a végén a főhős, ugye, az elmondja a három különböző nemi szervből álló példázatot, igen, ami igen. A végbélből, a vaginából, valamint a hímvesszőből áll, és most finoman fogalmaztam, nem szeretnénk, hogyha Szalai Anna Mari néni minket ezért, miránk ezért megorrolna, és annak súlyos következményeivel néznénk szembe. Na, szóval. Én pedig annyira várom, hogy belekössön ettől a South Parkba. Tehát ha lehet óriási öngolt lőni, akkor az. Na most, ők úgy gondolják, hogy a terroristák azok valóban veszélyt jelentenek, csak ezt Amerikának nem ilyen agresszív, nem ilyen arrogáns és nem ilyen érzéketlen módon kéne meglovagolni. Hát a film címe az Amerika Világrendőrség, ugye mindent elmond. Igen. Igazából ezt lehetne komolyan is venni, de ez egy nagyon kemény paródia. Ők azt gondolják, Trey Parkerék azt gondolják, hogy ez a liberális nyugati parti banda az élen. Ugye az legalább annyira hiteltelen, mint az a véres szájú texasi republikánus. Igen. Tehát, hogy az egyik az a női nemi szervre hasonlít, igen. A másik az meg egy nagy Brannerre hasonlít, igen. És mind a kettő ostoba, és mind a kettő sötét. Igen. És hogy mindegyiknek szüksége van egy értelmiségi kontrollra. És azt gondolom, hogy a Trey Parkerék ezt a szerepet próbálják, vagy igyekeznek eljátszani. Tehát, hogy az sem megoldás, tehát hogy a pacifizmus az nem mindenáron és nem minden körülmények között megoldás, főleg akkor nem, hogyha egy brutális tömeggyilkos humanitárius katasztrófával fenyeget egy egész régiót. És hogy az nem egy humánus válasz arra, hogy éljünk békében együtt emberek, mert ilyenkor egy etikus társadalomnak felelőssége van. Azt mindenki tudja, hogy a South Park az nem egy hollywoodi sikertörténet, tehát hogy nem abban a értelmen nem sikertörténet, hogy sok pénzt szereztek vele, hanem hogy az nem egy konform hollywoodi film, de én azért szeretem nagyon ezt a alkotópárost, mert ettől azt nyilatkozták, és ez megmutatja, hogy ők egyik oldalon sem állnak nagyon jól, azt nyilatkozták, hogy a filmiskolába, ahova jártak, ők voltak az egyetlenek, akik nem fekete-fehér dokumentumfilmet akartak forgatni leszbikusokról. És ez nagyon-nagyon összefoglalja a keleti parti értelmiségek érdeklődési körét. És nagyon szépen beleteszik ezt a filmjékbe. Én egyébként sokkal gyengébbnek tartom ezt a filmet a South Parknál, amúgy. Igen, igen, mert valahol öncélú. Izzadságszagú, modoros és öncélú. De sokszor vicces. Mert hogy ők akkor is viccesek szerintem, amikor nem akarnak azok lenni, amikor próbálnak valami komoly dolgot elmondani, akkor is viccesek tudnak lenni. Színészes rétek viccesek, az, hogy a babákat hogyan tépik szét különböző szörnyek, azok nagyon viccesek. És akkor bejönnek a macskák, mint igen, párducok. Mint párducok. Tehát ebben a szempontból még olcsóbb a film. Igen. Meg az a önirónia, amivel ábrázolják például ezeknek a szegény araboknak az életét, akiket tudjuk, hogy pillanatokon belül megölnek, meg hát a kedvenc jelenetem, amikor bemegy a kocsmába, és a Star Wars zenét játszák, de arab arcokkal. Tehát, hogy ugyanazok a hangeffektek, ugyanazok az a az a zene, csak arabok adják el. Igen. És akkor a szegény Kim Jong-il, aki annyira magányos és annyira szomorú, ez egyébként a sátánnak felel meg a South Park movie-ból. Lássuk azt, hogy a Trey Parkerék, azok úgy gondolják, hogy Amerikának igenis felelőssége van, csak hogy ezzel a felelősségével nem jól él. A nyugati parti liberálisok, vagy a baloldali demokraták, azok úgy gondolják, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak attól, hogy nagyobb az ereje, attól nincsen nagyobb felelőssége. Trey Parkerék ezzel nem értenek egyet, nem gondolják így, és azt gondolják, hogy a pacifizmus elvtelensége az nem egy járható út, és nem egy etikus út. Szemben az a déli republikánus államok végtelenül agresszív és türelmetlen, és sok esetben... Olaj, csapjunk le, öljük meg őket. Igen, meg Jézus, öljük meg őket, stb. Szinte már vallásosan dogmatikus álláspontjával. Szóval, hogy ők a maguk részéről egyik táborhoz sem tartoznak, hanem olyan outsiderek, és már csak ezért is becsülni és kedvelni lehet őket. A másik nagyon szép jelenet az a egész Broadway musical műfajnak a kifigurázása, ami ugye ilyen több, mint a Staying Alive paródiaként, az a éces vagyok, éces, ezt énekli az egész kórus, miközben egy ilyen túl élvezet zajlik a színházban. Tehát, ők mindenkinek próbálnak egy kicsit beszólni, néha ez így el is veszik. Tehát ők ezt az őrkutya szerepet akarják egyébként ellátni, igen, szerintem. Csak nem, tehát akkor maradjak inkább a South Parknál, mert egy kitűnő beszóló show amúgy, és azért képes még életben maradni ennyi évad után is, mert folyamatos muníciót szolgáltat neki Amerika, meg ugye egyáltalán mindenki. Ez a film, ehhez kevés volt. A nevem Spotswood. Nos, örvendek. Ön pedig Gary Johnston, ízig-vérig amerikai színész, summa cum laude végzett az Iowai Egyetem színház és világnyelvek szakán. Gyerekkora óta minden színjátszókör legjobbja. Az igazi nagyágyú. Hé, egy pillanat, maga Hollywoodból jött. Hihetetlen ajánlatom van magának, Gary. Hogyha érdekli, kérem kövessen. Kérem, páradjon be a kocsimba. Ó, már értem. Csak szálljak be és hagyjam, hogy belém dugja az ujját. Aztán, ha lepippantom, kapok filmszerepet. Nem, csak mutatni akarok valamit. Ja, azt elhiszem. Ugyan, Gary, nem Hollywoodból jöttem. Nem fogom szájba baszni, és az időm rendkívül drága. Öcsém, nagyon zsír kis limó. Bizonyám. És most szopjál le. Csak vicceltem. Trey Parkerék folyton ezt csinálják, hogy és most szopjál le. Csak vicceltem. De igen, egyébként csak ennek a filmnek az a baja, hogy nincs benne Eric Cartman. Igen. Tehát ennyi, kész. Igen, ő hiányzik belőle, ez igaz. És meg ez egész hát ez a helyi érték. Stílus. Világos. Amiben viszont meg jó ez a film. Hogy ez a film egy nagy költségvetésű hollywoodi produkció paródiája. És nem csak a kis bábok, marionett bábok miatt. Akik hanem ugye azért, a Káma Szutrát is azért kötelezően. Tehát a marionett bábú és a South Park alkotója, akkor automatikusan jön a Káma Szutra, megkapjuk. Hát igen, hiszen amennyi létező, elképzelhető pózban lehet ezeket a babákat mozgatni. Meg elképzelhetetlen. És az a fantasztikus ebben a filmben, hogy úgy van felépítve a sztoria, mint egy nagy költségvetésű hollywoodi produkciónak, mit tudom én, egy Függetlenség napja című filmnek. Igen. És minden egyes elemében vannak ezek a hollywoodi forgatókönyvnek, vannak ezek a kötelező elemei, amelyek klisék mentén és kötelező érvénnyel és állandóan és mindig ugyanazon a nyomvonalon visszatérnek, és ezeknek szerepelniük kell a filmben mindig és ugyanúgy. És ez a film tele van rakva az összes ilyennel. Tehát nincsen dialógus, ami ne egy hollywoodi klisének lenne a paródiája. És az elviselhetetlenségig, a végletességig fokozzák ezeket, és ezzel mutatnak rá ennek a formátumnak a végtelen ostobaságára. De kicsit tehát, túl is játsszák egyébként. Mindig ezt csinálják, és az összes létező jelenetben ígérd meg, hogy nem fogsz meghalni. Igen. De hát nem tehetem. De ígérd meg, és akkor most azonnal szeretkezem veled. Igen. Megígérem, hogy nem fogok meghalni. És abban a pillanatban letérdel a csaj. Tehát, és minden egyes, tehát, hogy ezek a nagy hangzatos kijelentések, amiknek később még jelentőségük lesz a film kétharmadánál, és ezek mind ott vannak a filmben. Tehát ez a film nem is elsősorban Amerikának a világpolitikában elfoglalt szerepére reflektál, hanem a hollywoodi mozira reflektál. Igen. És arra szerintem nagyon jó reflektál. Hát az a jelenet például, amikor van egy montázs, ami arról szól, hogy a főhőst felkészítik a háborúra, igen, és arról szól a dal, ami közben szól, hogy mindig kell egy montázs, és igen, hogy hogyan vágjuk a montást ahhoz, hogy azt a hatást váltsa ki, hogy itt sok idő telik el, és a nézőnek az legyen az élménye, hogy itt nagyon sok idő telik el közben. És mi a refrén? Mindig kell egy montázs, még a Rockyban is volt montázs. Még a Rockyban is volt montázs, ahol szerintem kb. Először volt az ilyen montázs, tehát onnan emelték be a hollywoodi formátumoknak a kötelező érvényű sorába ezt a montást, és erről szól maga a dal. Tehát ez a film, ez, ha valaki szeretné érteni nagyon és jól szórakozni azokon az elemeken, amiken máskor önfeledten szórakozik jól, vagy öntudatosan bosszankodik jól, akkor annak az Amerika Kommandó Világrendőrség egy kötelező darab. Ha-ho! Valaki? Üdvözlöm, Mr. Johnston! Hírszerzés, mi a franc történt? A bázist megtámadta egy óriási szocialista róka. De hol a kommandó? Fogjul ejtette őket Kim Jong-il Észak-Koreában. Olyan jeleket vettem, melyek szerint nagyszabású merényletet tervez egy békeünnepség alatt. Ne mozdulj, tüntető, vagy szétlövöm a komcsi agyadat! Spotswood! Johnston! Mi a fenét csinálsz itt? Hagyd a hírszerzést, vele robbantom fel Észak-Koreát! Ne! Ott van a kommandó! Tudom, de a világszerte elrejtett tömpusz fegyek detonátora is. Nincs választásom. Felrobbantom Kim Jong-ilt, mielőtt ő robbantana fel mindent. Hírszerzés, indítsd el a detonációs szekvenciát. De mind meghalnak. Ők is pont ezt akarnák, Gary. Boldogan adnák életüket a világért. Á, de te ezt úgy sem érted. Csak van valami más út is. De ki állítaná meg Kim Jong-ilt? Hadd menjek én. De beszari fartúró vagy. Te leléptél, Gary! A kommandó nélküled ment el! Színész nélkül a biztos bukásba mentek! És a te kezedbe adjam a világ sorsát! Leléptem, tudom, de visszacsinálnám, ha lehetne! Kérlek, hadd segítsek! Elég volt belőled! Kérlek, Spotswood, hinned kell bennem! Szeretnék hinni benned, Gary. Tényleg. De egyszer már cserben hagytál. Kérlek, mivel győzhetnélek meg? Emlékszem, amikor megismerkedtünk. Sima színész voltál, féltél beszállni a limomba, mert azt hitted, hogy orális szexre foglak rávenni. Emlékszel erre? Igen. Most viszont én nem tudom, hogy megbízhatok-e te benned. Csak adj egy esélyt. Jól van, hiszek neked. De csak akkor, ha orális szexszel győzöl meg. Tessék? Itt és most rögtön. Ezt most nem mondod komolyan. Komolyan beszélek. Ez mit bizonyít? Azt bizonyítja, hogy szívvel, lélekkel beleveted magad az ügybe, levetkőzöd a gátlásait, beleadsz apait, anyait. Visszanyúlunk az első találkozásunkhoz, a bizalmi kérdéshez, érted? Nem, mégis buzi vagy. Nem a szex a lényeg, hanem a bizalom. Ez a tű foka, és át kell esni rajta mindkettőnknek. Na jól van, csináljuk. Majd figyelek, hogy senki se lássa. Jó, tiszta a teret. Oké, mehet. Csak van más módja. Te! Nem is tennél meg mindent, hogy visszacsináld, igaz, Geri? Ne, várj! Ha megteszem, engeded, hogy segítsek a kommandónak? Adok neked időt, hogy megpróbáld. Jól van, csináljuk. Kezdhetjük. És rajta. És ez a zene, amikor az orális szexet aláfesti ez a grandiózus zene a harsonákkal, és ez a legsötétebb sztereotípia szintén a hollywoodi filmekből, amikor a film kétharmadánál a hős rájön arra, hogy ő hibázott, de kész jóvá tenni, és egy hatalmas utolsó rohammal megnyeri a csatát, és mindenki örül a film végén. Szóval egy nagy sztereotípia gyűjtemény és egy eléggé lesújtó ítélet, meglehetősen szórakoztató formában Hollywood felett. Meg az USA-nak az amerikai, a világban betöltött szerepvállalása fölött, továbbá az amerikai Lipsiknek a nyafogása fölött. De én nem tudnék rá egy ötösnél jobbat adni sajnos. Ó, hát én erre a filmre simán adok egy hetest. Hát ennyit a mai adásnak. Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy melyik volt vajon a második film, amiről beszéltünk, mert arról lemaradt. Ez a film a Haver volt, mert hogy sorrendben a mai adásban a Shop Stop 2 című filmről, a Haver című filmről, a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső című filmről, valamint az Amerika Kommandó világrendőrségről beszéltünk, vagyis négy olyan korhatáros vígjátékról, amely a mi tetszésünket elnyerte, és reméljük, hogy ti is meg fogjátok tekinteni ezeket a filmeket, már amennyiben elmúltatok, legalább 16 éves, 14 évesek. Valahány. Sziasztok! Nagyon köszönjük a figyelmeteket, most a Babel Sound című világzenei magazinműsor fog következni. Hallgassatok sok 98.6-os frekvenciát a következő egy hétben, mi pedig itt leszünk veletek 6 nap múlva újra, ahogyan azt szoktuk. Sziasztok!